You may call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Γεια σας, σήμερα ξεκινήσαμε με το Believe, το τραγούδι που παίζουμε αρκετά συχνά τις τελευταίες εβδομάδες από το συγκρότημα Mumford & Sons, που είναι εξώφυλλο στο περιοδικό Q αυτό το μήνα και που αναμένεται το άλμπουμ να είναι στην πρώτη θέση του βρετανικού chart την επόμενη εβδομάδα. Όπως λέγαμε, το συγκρότημα με αυτό το άλμπουμ κάνει μία αναχώρηση από το προηγούμενο στυλ του που ήταν η folk μουσική και πάει και προς το πιο εναλλακτικό, και ένας κριτικός του Rolling Stone έγραψε ότι έχουν και ίχνη σε αυτήν την ηχογράφηση του νέου άλμπουμ τους και από Springsteen και από Strokes. Αφήνουμε τους Mumford & Sons για να πάμε σε ένα καθαρόαιμο ακόμα folk συγκρότημα με το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, το καινούριο τους. Οι Villagers ακούγονται σε ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ, πήρε καλές κριτικές στη Βρετανία και που βγήκε πριν από 3-4 εβδομάδες. Been awake

Τώρα θα πάμε πίσω στο 1981. Γιατί αυτή την εβδομάδα του 81 συμβαίνει ένα γεγονός που μας αφορά σαν χώρα και τη μουσική μας, που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τότε και δεν έχει συμβεί ποτέ μετά από τότε. Δηλαδή από την άνοιξη του 1981. Ο Βαγγέλης Παπαμανασίου έχει πάρει το Όσκαρ μουσικής για το Chariots of Fire. Το άλμπουμ του με τη μουσική της ταινίας είναι νούμερο ένα στην Αμερική, εκεί που σήμερα είναι ο Ζακ Μπράουν με το συγκρότημά του. Και την ίδια εβδομάδα το κομμάτι Chariots of Fire είναι νούμερο ένα στα singles, τότε που κυκλοφορούσαν στις 45 στροφές σε βινήλιο. Ποτέ κανένας άλλος Έλληνας δεν έχει πετύχει κάτι ανάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια είναι ο τελευταίος που το πέτυχε από το 81. Για να δούμε πόσες δεκαετίες θα περάσουν για κάτι ανάλογο. Κυκλοφόρησε λοιπόν το άλμπουμ το 1981, η ταινία Chariots of Fire, βραβείο Όσκαρ μήνες αργότερα, και σχεδόν όλο το Μάιο του 82, νούμερο 1 στην Αμερική στα singles, το θέμα της ταινίας, αυτό που ακούμε, και βέβαια και στα άλμπουμ νούμερο 1 ο Βαγγέλης εκείνη τη χρονιά. Αφήνουμε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου για να πάμε σε μία άλλη πολύ αγαπημένη τηλεοπτική σειρά που έρχεται τους επόμενους μήνες με τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές. Το τελευταίο επεισόδιο το είχαμε δει το 2008. Από τότε τα εκατομμύρια fans των X-Files προσπαθούσαν να ξαναφέρουν την ομάδα να γυρίσει κάποια επεισόδια, που είναι ανεξάντλητα βέβαια τα θέματα με τα X-Files. Η σειρά πρωτοβγήκε στην τηλεόραση το φθινόπωρο του 1993 και συνεχίστηκε για 9 σεζόν και 202 επεισόδια. Με τον εγκέφαλο του X-Files Chris Carter επιστρέφει λοιπόν η ομάδα με τους βασικούς δύο πρωταγωνιστές που ξέραμε για καινούργια επεισόδια σε λίγους μήνες. Το τραγούδι Mulder and Scully, μια μεγάλη επιτυχία των Κατατόνια για τους δύο ήρωες του X-Files. I'd rather stay bold and lonely. I dream I'm your one and only. Stop doing what you keep doing it too. Things are getting strange. I'm starting to worry. This could be a case for Mulder and Scully. Things are getting strange now. I can't see. Peaceful. Λοιπόν, το τραγούδι για τους δύο βασικούς χαρακτήρες του X-Files, δηλαδή για τον Fox και την Dana, που είναι οι πρωταγωνιστές των X-Files, οι πράκτορες του FBI, να δούμε πώς θα είναι τα πρώτα επεισόδια το φθινόπωρο. Για κάποιους άλλους πράκτορες του FBI, σε λίγο μετά τις ειδήσεις. Συνεχίζουμε τώρα και μας έχει πιάσει το τηλεοπτικό, μια και ξέρουμε ότι πάρα πολλοί από εσάς βλέπουν κάποιες σειρές. Αφήνουμε τα X-Files και πάμε τώρα σε μια άλλη τηλεοπτική σειρά που είναι ο 12ος κύκλος, NCIS. Αυτή η σειρά λοιπόν, παρόλο που ξεκίνησε το φθινόπωρο ο 12ος κύκλος, προσέξτε, είχε στο άνοιγμά της θεαματικότητα στην Αμερική, δηλαδή το φθινόπωρο όταν ξεκίνησε ο 12ος κύκλος, πάνω από 18 εκατομμύρια, που είναι ένα ρεκόρ για μια σειρά η οποία παραμένει 12 χρόνια στην τηλεόραση. Θα μπορούσα να πω ότι βέβαια κάποια επεισόδια σε αυτόν τον κύκλο, τον 12ο, εντάξει, ήταν και λίγο βαρετά, αλλά τα τελευταία επεισόδια αυτού του κύκλου είναι εξαιρετικά, και ιδιαίτερα αυτά που μας οδηγούν τώρα στο τέλος του 12ου κύκλου, στο 22ο μάλιστα επεισόδιο, αυτό πρέπει να είναι, που είδα τις προάλλες, ακούγεται και ένα από τα τραγούδια του καινούριου δίσκου των Imagine Dragons, το Smoke and Mirrors, και τέριαζε εξαιρετικά στο επεισόδιο αυτό. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του καινούριου άλμπουμ των Imagine Dragons. Το άλμπουμ λέγεται Smoke and Mirrors. Το τραγούδι Friction, που παρουσιάζεται στο 22ο επεισόδιο του 12ου κύκλου του NCIS. Τώρα πάμε σε μια άλλη σειρά που δεν τη βλέπω έτσι πολύ περιστασιακά και αν είμαι πολύ αργά, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλούς, μεγάλους και μικρούς, να κάθονται μετά τις 12.30 στο Μακεδονία TV για να βλέπουν τον Σπάρτακο. Είναι μια σειρά που έχει βγει 2-3 χρόνια, αμερικάνικη που γυρίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, στη Νέα Ζηλανδία, που αφορά τώρα ψέματα. Όλα αυτά τώρα γύρω από τον Σπάρτακο δεν έχει σχέση η ιστορία αυτή με την πραγματικότητα. Πήραν κάποια στοιχεία, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα μέσα στη σειρά που έχουν ενθουσιάσει πάρα πολλούς και άρχισε να έχει φανατικό κοινό από ό,τι καταλαβαίνω στην Ελλάδα, ο Σπάρτακος, που μου δίνει την ευκαιρία να παίξω ένα κομμάτι του Tom Morello, που είναι το Black Spartacus Heart Attack Machine. Ο Tom Morello, σας θυμίζω, είναι από τους Rage Against the Machine. Presidents or popes, or kings or queens or generals, or CIA kingpins running dope. History's not made by nine robed men, or billionaires or bankers. It's not made by them. Black Spartacus heart attack machine. Black Spartacus heart attack. Black Spartacus heart attack machine. Might throw a little money round, wondering who can be bought. Some might find they're weaker, some stronger than they thought. Well, I stand or fall right here in my country, in my home. I used to think I was alone. Πάμε πάλι στο ημερολόγιο για να δούμε μία σημαντική στιγμή στην καριέρα του Ντίλαν. Πίσω στο 1965, σαν σήμερα, βγαίνει στην επιφάνεια ένα promotion clip που είχε κάνει. Δεν υπήρχαν τότε βίντεο clip βέβαια. Τα βίντεο clip βγήκαν μετά το MTV. Σε κάποια στιγμή, στη δεκαετία του 70 κυρίως, υπήρχαν κάποια φιλμάκια που κάποια συγκροτήματα γύριζαν για κάποιο τραγούδι. Από τους πρώτους που έκαναν τέτοια ήταν οι Beatles και ο Dylan. Ο Dylan λοιπόν, σαν σήμερα το 65, στο ξενοδοχείο, πίσω, στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου Savoy στο Λονδίνο, ηχογραφεί ένα εντελώς πρωτοποριακό βίντεο, ή μάλλον κολλάω στο βίντεο, θα έλεγα film, για να παρουσιάσει το τραγούδι που θα ακούσετε αμέσως. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι εμπνευσμένο, όπως είχε πει ο Ντίλαν, από την γενιά του beat, δηλαδή Κέρουα, Γκίνσμπερ, Κόσο και τα υπόλοιπα, που μπήκε μέσα σε αυτήν το ταξίδι όταν ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το 1959. Και ο τίτλος του τραγουδιού είναι επηρεασμένος από βιβλίο του Κέρουακ, ενώ σε αυτό το φιλμ, αν παρατηρήσει κανείς στο βάθος, εμφανίζεται και ο Άλεν Γκίνσμπερκ. Τις κάρτες που περνάει στο τραγούδι τη μία μετά την άλλη ο Ντίλαν, τις έχουν γράψει ο Ντόνοβαν, ο Άλεν Γκίνσμπερκ και ο Μπομπ Νιούγουερθ. Ακούμε το Subterranean Homesick Blues. Is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, to keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Όσοι θέλουν να δουν, αν δεν το έχουν δει αυτό το εξαιρετικό φιλμ, μπορούν να μπουν στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 να δουν. Κάποια στιγμή όμως βέβαια θα το έχουν δει οι οπαδοί του Ντίλαν σίγουρα. Θα λέγαμε ότι είναι και ένα από τα πρώτα που μπορεί να χαρακτηριστεί και από το είδος της αφήγησης σαν hip hop. Λοιπόν, παρατηρώ ότι δυστυχώς τα καινούργια άλμπουμ βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και εξαφανίζονται. Εξαφανίζονται και δεν μένουν εκτός από μερικά. Ας πούμε, το τραγούδι που ακούσαμε στο πρώτο μέρος είναι το Imagine Dragons από άλμπουμ που έβγαλαν το Φεβρουάριο. Το άλμπουμ αυτό σχεδόν έχει ξεχαστεί μέσα σε 2 μήνες. Όπως επίσης, τον ίδιο μήνα έβγαλαν καινούριο άλμπουμ οι Charlatans, ένα αγαπημένο κάποτε συγκρότημα στη χώρα μας, στη δεκαετία του 90, που όταν έβγαζε νέους δίσκους, οι δίσκοι τους έμεναν στην επικαιρότητα για αρκετούς μήνες. Το Modern Nature ούτε καν πια το θυμάται κανείς, κι όμως είναι το καινούριο των Charlatans. So Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια των Charlatans από το νέο άλμπουμ τους Modern Nature. Και πράγματι έχουν αλλάξει τα πάντα στην διακίνηση της μουσικής σήμερα. Ακούστε αυτή την είδηση που έχω και που αφορά το άλμπουμ του Drake. When I pull up on a nigga, tell that nigga bad back. I'm too good with these words, watch a nigga bad track. If I die, all I know is I... Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ του Drake βγήκε 13 Φεβρουαρίου, μόνο σε ψηφιακή μορφή. Δηλαδή, αν ήθελε κάποιος να το πάρει σε βινήλιο ή σε CD, δεν υπήρχε στο εμπόριο. Τα στοιχεία που θα σας δώσω οδηγούν ότι είναι οριστικό πια, το λέγαμε εδώ και 10 χρόνια αυτό, ότι σε λίγο θα υπάρχουν μόνο κάποιοι οι οποίοι θα συλλέγουν βινήλιο σε κάποιες εκδόσεις και τίποτα άλλο. Την πρώτη εβδομάδα ψηφιακά πούλησε 500.000 αντίτυπα στην Αμερική. Μιλάμε για το άλμπουμ του Drake, If You Are Reading This, It's Too Late. Τόσο απαξιωμένο έχουν οι εταιρείες και οι καλλιτέχνες την έκδοση σε φυσικό προϊόν, ώστε μόλις αυτήν την εβδομάδα, προσέξτε, από τον Φεβρουάριο, κυκλοφόρησε για εκείνους που το θέλουν σε CD και σε βινήλιο, δηλαδή σχεδόν 3 μήνες μετά την επίσημη κυκλοφορία του στην ψηφιακή μορφή. If I die, I'm a legend. Oh my God, oh my God. If I die, I'm a legend. Δεν περιμένει πωλήσεις βέβαια από το φυσικό προϊόν, γιατί ήδη το άλμπουμ είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αμερική αυτό το πρώτο πεντάμινο, με 1 εκατομμύριο σχεδόν πωλήσεις ψηφιακές, με 17.300.000 που παίχτηκε στο Spotify. Ήδη το άλμπουμ είναι ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ σε ψηφιακή μορφή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να κάνουν έξοδα εταιρείες να τα κυκλοφορούν και σε CD? Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε και πού πάει η μουσική. Όταν λέμε ότι αυτό το άλμπουμ, αυτό ο ήχος που ακούτε του Drake, είναι που έκανε 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, τα ροκ σχεδόν έχουν εξαφανιστεί και δεν μπορούν να φτάσουν πια αυτές τις πωλήσεις, ούτε καν οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το παρελθόν. Δίκαια λοιπόν αυτός λέει ότι είμαι θρύλος, εντάξει.